سورة النحل درس نمبر اتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ثم إذا كشف الضر بيا كلاچ لريكي تكليف عنكم ستاسنا اذا فريق منكم نناسا پا یوڑل استاسونا بربهم یشرکون دخپل رب سر نور اسداران گرزئی سنگا چه اوپر مهلشو مخکی آیات کې کله چې به پی تکلیف راغې او مصیبت په پی راغې نو الله تبارک وتعالی ته به پر یاد کاو نو الله تبارک وتعالی د دغه خلکو چې د الله تبارک وتعالی سره یې صداران او شریکان ګرځولي وو نو داغه حالت بیانې چې په سختۍ کې او په تکلیف کې الله را مدد کی او کله چې الله تبارک وتعالی غا تکلیف ته دین او چت کی نو بیا د دې تکلیف ته اوچتې دو نفس د الله تبارک وتعالی سره نور خلق شریکان ګرځي او نور اسداران ګرځي ام دغه نمونه آیات سورۃ البنی اسرائیل کے 67 نمبر آیات کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی و اذا مسکم الضر کلا چور سیدی تس تکلیف فی البحر پدریاب کے دول من تدعونا نرکشد دینا آغا چی دیرا مدد کول الا ایاہو مگر خاص یو اللہ تبارک و تعالی بیارا مدد کئی فلما نجاكم من البر بیا کله چې نجات ورکومنګا بیا کله چې نجات درکومنګ تاسو لره او چوبتا اغرضتم وكان الانسان كفورا نو تاسو اغراض کوي د الله د توحید د مسلې نه د الله د وحدانیت د مسلې نه اغراض کوي او د انسان ناشکرا پکارو چې شکر یې ادا کړی وي بلکې داغه په خلاف باندې نا شکری اکڑنو پرمائی لی اکفرو بما آتینا هم دید پارا چی نا شکریو کی پاغا بانده چی ورکری دی دیتا فتمتو نو پیدا واخلی فسوپت عالمون زردا چی پو بشی تاسو خپل حالت تا دی لگو گوری چی کل لغنی ساعت او لغنی وخمخ که پا دی تکلیف راغلی ہو نو سم راجزی اللہ تبارک و تعالی تکولا نو چې کله الله تبارک وتعالى د دغه تکلیف نه پیغام کونو الله په انعام وکنه نو چې کله الله تبارک وتعالى درمانه انعام وکي نو فکارو چې تا شکریا ادا کړې وي نو د شکریا په ځای باندې ناشکر وګرځیدل او ناشکری ای وکړه نو الله تبارک وتعالى وی ناشکری دې وکړه نو ستاسو مطلب چې په دنیا کې ستاسو مر ژوند وي چار سمر ژوند دې ستا واخله پیدا د دینه او چې کله دا جوان ختم شي تا ته به د خپل کړو نتیجه میلاو شي چې آیا تا په دنیا کې د الله تبارک وتعالى د ذات او د الله تبارک وتعالى د شان او د الله تبارک وتعالى د عظمت هغه په جنګلو په کارو چې تا په دنیا کې کړی و شکریا دې ادا کړی وي تا دا هغه په خلاف ځان استعمال کو نن بتا ته دا غي د سزا په شکل کې پته ولګي چې تعالی دا غي څنګه سزا درکېږي پس او پتا علمون زرد چې په وبشي ويجعلونا او ګرځېدي لما لا يعلمون هغه چاله را چې غي نفويږي نصیب انیسا مما رزقناهم دا غسنا چې رزق می ورکړې دي تا تلله قسم په الله تعالی باندې لتسألن خامخا تپوس پوشی دی تاسونا اما کنتم تفترون دا غصه چه وی تاسو چه دروغ جوڑا ولم وی جعلونا لما لا یالو گرزی دی آغا چالر چه غی نفوی گی دی پا حالت نو بغیر دا اللہ نسوک دا سده چه آد چا پا حال بانی خبردار شی آنو چه کلا دی دا اللہ تبارک و تعالی غنده بل سوک په خپل حالت باندې خبردار غنی نو داس خو الله تبارک وتعالى وی سوک نشته او دا غی د پاره یی سی هم مقرر کړی دی دا غسنه چې ما ول رزق ورکړی دی خو به نظر نیاز منو لکه زمون په ملک وی دا دی یو لسمه نیاز دی یو لسمه نظر دی پارا میاشتی او لسم ماندے پالاکو کے پکلو کے بخل کو دیو لسم پائے بور کولی دارنگی دیو لسم روجبی نیولا او دارنگی نور د باباگانو او د بزرگانو او د نیکانو خلق فنمونو مانے اسے مقرر کرے وے نو دا رنگی دی اما ها دا اللہ تبارک تعالی پو ورکڑی رزق کے دا اللہ تبارک تعالی مخلوق تپارا چی دی پا حال خبردار ندے دا غی دا پارا بے اسے مقرر کرے وے اللہ تبارک تعالی وی بیمانا چا در طویلی و چی تا دا غیر اللہ دا پارا اسے مقرر روا او دا غی پا نم مانے ورکوا او دا دی تایید چکم دے سورة الانعام 136 نمبر آیات رہو باسی تاسو سورة الانعام اتم سفارا 136 نمبر آیات وجعلوا لله او گرزو الدی اللہ لرا مما دا آغسنا زرع من الحرسی چی پیدا کری دی اللہ دا پسلنا والانعام او دا سارو دانگرونا نصیبا حسے پقالو نوائی دی هادا للہ دا دا پار دا اللہ دا بزعمهم پا خیال دا دی باندے و هادا لشرکائنا او سبیوی دا زمان دا برخی دا خاوندانو دا نصیب مقرر کردے وی یو طرف تا بی دا اللہ دا پار ایسا کی خودے دا بل طرف تا بی دا خپلو شرکانو دا پار ایسا مقرر کردے نو چی بیو قتل ان پا دے آیات کے دے تفصیل لے پا دے سورة الانعام کے چی کل بیو قتل چی دا بابا عیسا او دا بزرگ او دا نیک سڑی عیسا چی دی با مقرر کرے وا اغب لگا وا او دا اللہ عیسا با زیادہ ونو اللہ پا دے رسکے نو را بیڑ دا غین با زیادہ دا بابا لبا زیادہ کرا بزرگ لبا زیادہ کرا او چی دا بزرگ او دا نیک سڑی پا نم مانے کم عیسا با مقرر کرے وا او اغب زیادہ وا دا اللہ عیسا با کم وا وی دا دین موجودا کوئی زکا اللہ خو غنی دے او دے چکم نے کٹکتے کچرے دے منگا عیسا دا دن واغستے دا نو ایک دم با منگ تا تکلیف راو رسی او پا مصیبت کی باختا شو دا اللہ تبارک و تعالی نا زیاد یاری دل دا چانا دا آغا چانا چی دیو لپا خپل خیال وانی سے مقرر کرے وینو اللہ پاک وی ظالما دروغ دی ویلی دی دا دے تروغ با دن تپوس کی گی چچا دا تویلی و چطبا غیر دا اللہ نا دا بلچا پا نمان منخت کوا ور شو گور کنا سور سنگان زمن پا پاکستان کی فور سنو کی لالی گی لا اوس فوری زمن پاکستان کی د دې مسلې چا صحیح طریقې سره اغه خلکو ته ون رسولا یا کی رسول لا اغه به ایمان په خپل شرک او کوپر باندې کله کولاړلی او دا غینه منی کی گینا او کته ورته مسله کای الټت ستاد بدنامولو کوشش کای نو ګوره اور سنو کی چې سمر سنگان لالی گی او د لسم د محرم باندې بازارونو کې وګورئ کم شربتونه کم دیګونه چې پخیږي او هغه ویشل کیږي د غیر الله په نوم باندې که د پیغمبر په نوم شي که د پرشتې په نوم شي که د علی رضی الله تعالی عنه د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنهما په نومونو شي نو دا خو لا ظلم او زیاتې دی چې هغې خو د دې نه بری دي هغې خو د الله بندگان و اللہ تا عجزی کونکی و او پا خپل جوان کی دا دی مسئلے خدمت کرده دی چی غیر اللہ مرا مدد کوئی افسوس چی دا غی پا مسئلہ بانے خلق پوشی ہوئے او زان پی پوک کرده وی یا علماء چی زان تا وی پا پاکستان کی اغی دا خدمت کرده وی چی و ظالمانو راشه یو گور قرآن وی چی دا چا دا پار دی سی مقرر کرده اللہ پا کوئی بیمان دروغ دیویلی دی پا دی دروغ او د دې بدل سزا در کوم لا تسالن عما كنتم تفترون خامخا تپوس پوشی ستاسونه عما كنتم تفترون دا غی چې تاسو دروغ جوړول او یجعلون لله البنات او ګرځید یلا لرلونا سبحانه فاقت الله تعالی دو هم بچونا فاقت الله دو لونا ولهم ما یشتهون او د دې لپاره هغه چې دی خوخی بازی قبیلی پا مکہ کی لکه بنو خزاعا بنو خزاعا دا سی قبیلہ وا چی دا پرشتو تا بے نسبت کو چی دا دا اللہ تبارک و تعالی لونہ دی استغفر اللہ نو گرزی اللہ لر لونہ ویرا دا اللہ تبارک و تعالی لونہ دی اللہ تبارک و تعالی وی سبحانہو فاکتی اللہ ولهم ما یشتهون او د دې لپاره هغه چې دی خخی مطلب دا چې ځان له خو زامن خوښی او الله لره لونه بلکې اگر چې الله خو د اولاد نه بالکل فاک دی دا الله تبارک وتعالی خو اولاد ته ضرورت نشته او نه اولاد شته هغه خو پاک دی خو کله چې دی د زیاتی دا خبره کوي نو دومره زیاته او دومره د زیاتی خبره چې الله لره خوښی هغه سیس چې ځان له نه خوښی ځان له جینه نه خوښی وایي چې لک می وشي او زوی می وشي الله تبارک وتعالی لا هغه سیس خوښی چې هغه اول الله تبارک وتعالی پاک دی د اولاد نه او بیا هغه څوک دی ولا مقرر کړ چې د ځان د پاره نه خوښی وایذا بشر احدهم او کله چې زیر ورکړی شي او کس د دیتا بل انثى ماده سره فلور سره ذل وجهه نو ګرځي مخته د مسودا تور وهو کظیم دو دیوی ډک د غم نه الله پاک حالت دغه خلکو ذکر کوي چې الله لرا صفت لونو به وي الله تبارک وتعالی وي پخپل چې باورته زیر د لور ورکړی شو د ماده د جینې زیر باورته ورکړی شو مخ په توک تور شو او دا رنگ دی بډکت غم نو یتوارا من القوم پټیګی د قوم نا من سو اما بشربی د بد اغنا چې زیر ورکړی شو او زیر ورکړی شو وی د تپاغه سره ایون سکو آیا ونی وی دلرا علاهونن سرد ذلتنا ام یدسوه فی التراب یادنن کی دلرا په خاورو کې الا سا اما يحكمون خبردار بد دی هغه چې دی فیصله کوي کله چې به په پته ولګی د چې د په کور کې لور شوی دا نو د دې نه به پټې دو چې اسنا خلق پراله اوس د داسې او سی زیر را کوي چې دا غې د وجنا مات تکلیف پر راسي نو آیا دې تکلیف کې بزو سره د شرم او سره د بیزتای نه زبدا لور په کور کې ساتم یا ودا جوندای په دې ځمکه کې منډم او خخوم به ولي غیب جوندای لونه خخولې و اذا الموؤوده سئلت کله چې یاد خخې شو جن کو نه ته پوسو شي به اي ذنب قتلت په کوم یو ګنا باندې تاسو وجل شي وای نو دیبا دمرا پوره دا غار او دا شرم ګنو آیا زما په کور کې او د لور لویدل آیا زما په کور کې لور او بیا غ زوم ته حواله کول دا خو ډیره د عار او د شرم خبره ده نو یا خو به سره د شرم نزه ساتم ټول عمر به ذلیلم یا به دا په خاورو کې دننه کم چې خلک راته وایي چې څومره غیرتی انسان دی دا اولاد سره دا حالو د ظالمانو الا سا اما يحكمون خبردار بد دی هغه چې دی فیصله کوي بد دی هغه چې دی فیصله کوي نو الله تبارک وتعالى وای دا ډیره بده فیصله ده للذین لا یؤمنون بالآخرة د پاره دا کسانو چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې مثل السوء صفتونه دی بد ولله المثل مثل السوء صفتونه دی بد ده للذین لا یؤمنون دفردا کسانو چې ایمان راوړي بالآخرته په آخرت باندې مثل السوء صفتونه دی بد ولله المثل الاعلى او الله لره دی صفتونه اوچت او هو العزیز الحکیم او دا الله غالب او حکمت والا دی دلته دا خبره فرمایي چې د الله تبارک وتعالى د فارا صفتونه اوچت دي او دارنګي چې کوم خلق په آخرت باندې ایمان نه راوړي دا غي د پاره صفاتونه دی بد نو اوس انصاف نه کار اغستل پکار دی چې کله هغه الله تبارک وتعالى چې دا غي د پاره صفاتونه اوچت او کوم خلق ایمان راوړي دی او دا غي صفاتونه د کمال مني نه آیا دا خلق چې غیله ر صفات ته بد دی په شان د هغه چا کې دی شي چې د الله تبارک وتعالى غوچتو چې صفاتونه اغي منلې دي اغي تصدیق کوي د دې وجه نه غ سالک وای اذا سكن القدير على صفاء وجنب ان يحركه النسيم کله چې هغه هوز دوبو صفا ولاړي او تک سپینه وبي او باد نسیم اغه باد نسیم خوزیر خوزینا نو په دې بل شعر کې هغه وی ترا پی سما بلا امترا ان کزا کا شمس تبدو والنجوم نو په دې هوس کې چې دا باد نسیم نه خوزی او تک سپینی او بی نو تب په دې کې اسمان وینه تب په دې کې انور وینه تب په دې کې اغستوري وینه نو هغه وی کزا کا قلوب ارباب التجلی کزا کا قلوب ارباب التجلی یرا پی سپه الله العظیم دا غنیکانو خلق زړونه داسې سپادی چې د الله تبارک وتعالی اغا عظیم عظمت چې کم دی د الله غلوی والی دا غی پزړونو کې پروت دی نه الله لره صفاتونه اوچتی چې چا دا غ صفاتونه او پیجاندل او خپل زړه کې ولا ځای ورک او چا چې دا غ صفاتونه او نه پیجاندل اغی لره دې صفاتونه بد اغی زړتا دا غی سینېتا شرک دن نشوي دی نو د دی وجنه په کار دی چې د الله تبارک وتعالى غوچت صفاتونه او پیجنی اغال اغیل په خپل زړه کې ځای ورکی او هو العزیز الحکیم او دا الله تعالی غالب دی او حکمت والا دی ولو یؤاخذ الله الناس او کچریوی چې نیولې الله تعالی خلق لرا بظلمهم او ظلم د دی معنی سره د ظلم د دینه ما ترک علیها من دابتن نو نبی پر خوده او په دې ځمکه باندې د زنده سرنا ولیکن یؤخرهم لیکن رستو کی دی لرا الی اجل مسمى تر د نیټه مقرره پوری فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي نیټه د دی لا یستأخرون ساعه نو نبرستو کیږي او ګنټه ولا یستقدمون او نو بوړاندې کیږي په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر الله تبارک وتعالى کوي چې د دې د ګناونو او د دې د شرکیاتو او د دې د ظلم د وجنا د هتا خبره رسیدلې چې الله تبارک وتعالى دې په دې ظلم باندې رانیولې وي او دې تبا کړې وي او په دې ځمکه باندې یو زند سر امنه پاتې شوی ځکه چې الله تبارک وتعالى صرف باران بند کی یو زند سر په پاتې شي په دې ځمکه باندې نو الله تبارک وتعالى وایي کدی دې د ظلم او د شرک او د زیاتی او د الله تبارک وتعالى د صفاتونو کې نور خلق لا صفاتونه ویل او د الله په خدای او د الله په صفاتونو کې نور شاملول کچاري په دې معنی دی له سزا ورکړي شي نه څوک په دې ځمکه باندې پاتې شوی نو لیکن الله تبارک وتعالى مکور کوي مولت ور کوي نو د دې وجنا تر دې یو نیټه مقرره پوري الله تبارک وتعالى ولا وخور کی چې دې نیټه نه غوري او د دې مولت نه پیدا واخلا او د الله تبارک وتعالى په رالیګلی شوی تعلیمات باندې سوچ او فکر وکا او په دې کې د سوچ او د فکر نه پس د الله تبارک وتعالى ذات ته چکم دې خپل ځان تسلیم کا نو الله تبارک وتعالى د لمقدر کړی دا ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى لكن رستو کی دی لرا تر د نیټه مقرره پوری فاذا جاء اجلهم نکل چراشی اغه نیټه دی لا یستاخرون ساعه نبرستو کیږي او ګنټه ولا یستقدمون نبرواند کیږي مطلب دا چې په ژوند باندې څه پیدا وکا کچره اغه نیټه مقرره در باندې عمرالا ته بیان خو بد شوې او تر داغه طبيعي عمر دل درکړې شو او پاره کیم تا پیدا و نکړه او اخیری دا چې غت طبيعي عمر دیوم ختم شو نو بیا غوړ نه تا ته یو سیکنډ ټایم نه ملایويږي مطلب دا چې د مرګ نه مخکې مخکې بندوبس په دې دنیا کې د اخرت تفارو کا ورنه بیا بچ کم نه نو سبا لا سونه مروړې خو بیا به وخت لی الله تبارک وتعالى به یو لغونه ټایم اوم بیا د الله تبارک وتعالى د طرف نه نشي ملایوي دي ثم اذا كشف الضر نبيا كلا چلری کی اغه تکلیف ان کوم ستا سنا اذا فريق منكم ناسا فيو دل ستا سنا بربهم يشركون د خپل رب سره نوري صدر کوي الله در باندې رحم کړي دي او دا غي باوجود دي بیا هم شرکیاتو کې ها ځان مخته کړي دي ليغفرو بما اتيناهم دې د پارا چې نا شکر یو کی پاغه باندې چې ور کړی دي ته الله تعالی فتمتعوا نفيدا واخلي فسوف تعلمون زردچ پو بشی تاسو ويجعلون او غرزيدي لما لا يعلمون نصيبا دا غسنا چني پیجنی نپويږي په نصيبن عيسى هغه چاله چې هغې نه پوهېږي نصیبا حساب مما رزقناهم دا غسنا چې رزق مې ورکړی دی تا تالله قسم په الله تعالی لتسألن عما کنتم تفترون خامخا تپوس پوشي ستاسو نه د هغې چې وایي تاسو چې دروغ جوړول ويجعلون لله البنات او ګرځي الله لره لونه سبحانه پاک دی الله تعالی دا اولادنا ولهم ما يشتهون او دوی لپاره دی اغا چې دی خو خید زان د پاره و اذا بشر احدهم بالانثى او کله چې زیر ور کړی شي یو کس د دې ته په ماده سره په لور سره ذل وجهه نو ګرځي مخ ته د مسودن تکتور و هو کظیم او دی وی ډک ته غمنا يتوارى من القوم نو پټیږي د قوم نه من سوء ما بشر به د بد اغینا چې زیر ورکړی شوی د تپاغه سره ايمسکو علی هون ایاونی وی د لرا سره د شرم نه سره د ذلت نه ام یدسه فی التراب یا دننه کی د لرا په خورو کې الا سا ما یحکمون خبردار بد دیغه چې دی فیصله کوي للذین اد فردا کسانو لا یؤمنون بالاخره چی مان راوړي په اخرت مان دی مثل السوء صفتونه دی بد ولله المثل الاعلى او الله لردی صفتونه اوچت وهو العزیز الحکیم او دا الله غالب حکمت والا دی ولو یؤاخذ الله الناس او کچری نیولی الله تعالی خلق لرا بظلمهم په وجه د ظلم د دی باندې ما ترک علیها من دابت نن به پر خود په دې ځمکه باندې زنده سرونه ولكن يؤخرهم لكن رستو کیدی لرا الى اجل مسمى تر د نیټه مقرره پوره فاذا جاء اجلهم نکل جراشی غنیټه دی لا يستاخرون ساعه نن برستو کیږي او ګنټه ولا يستقدمون او نبولان دی کیږي